dziwić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. dwa razy ten sam wiersz Andrzeja Bursy. No i zupełnie inna piosenka. I różne zespoły swoją drogą. Projekt Wołodzia to rzecz zupełnie nowa. No, zaraz po nim był zespół Hospital ze swojej płyty Wesoło. I tak jakbyśmy słyszeli zupełnie dwie różne piosenki. Chociaż połowa tej piosenki, czyli tekst, był dokładnie ten sam. No to po takiej parze poetyckiej para, czyli właściwie dwa duety, w tej chwili tak powiem. Powróci za moment Bosław, powróci wraz z Mariką, a potem będzie Basz i Mariko Masa. Song to me. is in a distant sphere. And you remain so silent. I could stand behind you, I could stick around, I could disappear, but always coming back. I could integrate you, I could make you strong, I could civilize what you're so hungry for. To był Basz, a wraz z nim Mary Komasa. Już mówiłem, że dla mnie to jedna z fajniejszych płyt ubiegłego roku, czyli Grizzly Bear with a Million Eyes Basza właśnie. Szkoda, że tak właściwie nie była mocno zauważana. A chwilę wcześniej był Bosław na gościnnych występach u Mariki. No a skoro przy duetach jesteśmy, to jeszcze takie będą przez moment Batalion D'Amour wraz z Johnem Porterem, no a moment później troszkę nowszy utwór, czyli Kasia Linz i Łukasz Lach. Where the road takes a turn, where the sky turns to gray, and the moon's pouring to a mine. Shape of my thoughts so clear, blinds my eyes.

jezior spokojnych lustra. Przenikamy z kreacji w kreację, z repetycji wpadamy w wariacje. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty, przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Dwa męskie duety, Bolewski i Tubisa, wcześniej Illusion wraz z Licą. Tak dzisiaj parami gramy te piosenki. No to może teraz będzie para znajomych sprzed lat, chociaż ostatnio nawet w dobrych stosunkach, bo razem zagrali trasę koncertową, czyli Piotr Banach i Nosowska, a właściwie Piotr Banach ze swoim zespołem Bajka i Nosowska z płyty solowej. Z ósemki będzie Nomada. Thank you.

Bajka i Nosowska. A kolejne dwa zespoły łączy to, że nie tak dawno były u nas gośćmi. No i obydwa są na literkę S. Sonar i Słowa. Drzewa zastyga. każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek zbladł. Jestem i nie ma mnie, mówisz, nie słucham cię. Czymże w sercu mym jest twój śmiech? Przez łzy, czym w tym morzu ciał wyrzucony na brzeg ty? Zespół Słowa. Zwykle śpiewają po angielsku, ale to piosenka po polsku, ładnie brzmiąca, bardzo nawet. Chwilę wcześniej Sonar z nowej płyty, z zupełnie nowej płyty Torino. Mamy fizycznie w ręku, także przyjemnie. A teraz będą dwa utwory z drugiej ręki. Będzie Kasia Kowalska, a potem będzie zespół Futro, czyli formacja, w której rozpoczynała swoją karierę Nowika w zupełnie różnym stylu. They ask no more.